Uren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 listopada. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Weto wobec zapisów związanych z unijnym budżetem jest obroną polskiej racji stanu, mówi w Sejmie premier. Ksiądz z miejscowości Czatachowa w Śląskiem, który wzywał wiernych do zdejmowania maseczek, ma spędzić pół roku w odosobnieniu. W Krakowie zdrożają ceny biletów komunikacji miejskiej, bo jej kasa świeci pustkami w związku z pandemią. Mieliśmy tygodnie, w którym straciliśmy 90% pasażerów. Polską racją stanu tłumaczy premier Mateusz Morawiecki weto w sprawie unijnego budżetu. Polska i Węgry nie chcą się zgodzić na powiązanie wypłat unijnych funduszy od przestrzegania praworządności. Mateusz Morawiecki mówił w Sejmie, że takie rozwiązanie byłoby niekorzystne dla naszego kraju. Będziemy stanowczo dbać o rację stanu, o polską rację stanu. I dlatego, szanowni państwo, mam zaszczyt reprezentować tę siłę polityczną, ten obóz polityczny Prawo i Sprawiedliwość, który zawsze postępuje zgodnie z polską racją stanu. Postępuje odważnie, ale i rozważnie. Rozważnie i skutecznie. I tak będzie również tym razem. Konferencja przewodniczących Parlamentu Europejskiego zwróciła się tymczasem do państw członkowskich o jak najszybsze przyjęcie pakietu budżetowego. Liderzy grup politycznych i przewodniczący Europarlamentu oświadczyli, że porozumienia w sprawie budżetu i mechanizmu praworządności nie mogą być renegocjowane. Oświadczenie pojawia się na dzień przed szczytem wspólnoty, na którym szefowie państw i rządów mają rozmawiać o kwestii wieloletnich ram finansowych, funduszy odbudowy oraz mechanizmu warunkowości. W okolicach Sejmu od 16 stoją policjanci i żołnierze żandarmerii wojskowej. Wzdłuż ulicy Wiejskiej i części Pięknej ustawione są radiowozy i barierki. Trwa tam w tej chwili protest organizowany przez Strajk Kobiet. Od 22 października w całym kraju trwają protesty, które są formą sprzeciwu wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Przepis straci moc wraz z publikacją wyroku, ale ten nie został jak dotąd ogłoszony. Ksiądz z tak zwanej pustelni w miejscowości Czatachowa w województwie śląskim mają opuścić i najbliższe pół roku spędzić w rekolekcyjnym odosobnieniu. Tak zdecydowała Kuria Częstochowska. Duchowny ma też zakaz publicznego sprawowania funkcji kapłańskich. W październiku w internecie pojawiły się nagrania z nabożeństwa, podczas którego ksiądz Daniel Galus wyzwał wiernych do zdejmowania maseczek w kościele. Duchowny, który już wcześniej zasłynął z budzących kontrowersje działań i wypowiedzi, przekonywał, że w maseczkach można się zatruć. Ostatniej doby zmarły 603 osoby zakażone koronawirusem. To najwięcej od wybuchu epidemii w Polsce. Wykryto prawie 20 tysięcy nowych zakażeń. W ciągu minionej doby wykonano ponad 57 tysięcy testów. Kraków szykuje podwyżki cen biletów w komunikacji miejskiej. Wszystko przez dziurę budżetową spowodowaną pandemią koronawirusa. Od marca do końca czerwca znacząco spadła liczba podróżnych, a tym samym wpływy z biletów, tłumaczy Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Od samego początku pandemii budżet na transport zbiorowy został uszczuplony o około 100 milionów złotych. Mieliśmy tygodnie, w którym straciliśmy 90% pasażerów, kiedy był największy lockdown. Planowaliśmy już nową taryfę, aby te 100 milionów zabezpieczyć w przyszłym roku, tak aby ten transport zbiorowy nie ucierpiał. Zgodnie z propozycją bilet 20-minutowy, który kosztuje teraz 3 zł i 40 groszy, ma kosztować 4 zł. Natomiast bilet miesięczny na wszystkie linie na karcie krakowskiej, który dotychczas kosztował 69 zł, ma kosztować 20 zł więcej. O podwyżkach jeszcze dziś zdecydują krakowscy radni. Inwestycja w energię wodną i wiatrową, a za 10 lat zakaz produkcji i sprowadzania samochodów na benzynę i olej napędowy. To elementy programu ekologicznej transformacji Zjednoczonego Królestwa. Jego założenie ogłosił rząd w Londynie. Premier Boris Johnson przekonuje, że program będzie dobry dla klimatu, ale stworzy też wiele nowych miejsc pracy. Brytyjski rząd obiecuje zieloną rewolucję. Za 10 lat w salonach Londynu, Cardiff czy Peterborough nie kupimy już samochodu działającego dzięki benzynie czy dieslowi. Do tego inwestycje w energię wiatrową. W ciągu dekady produkcja ma być 4 razy większa niż dzisiaj. Dalej budowa elektrowni nuklearnej i zaawansowanych mniejszych reaktorów. Za 3 lata wchodzą w życie zaostrzone zasady ocieplania mieszkań, bo potem nie będzie ich już można ogrzewać gazem. A marnotrawieniu energii ma zapobiec program zainstalowania ponad 500 000 pomp ciepła czerpiących energię je z gleby czy oceanów. To ekscytujący dzień, postęp i potrzebny reset. Dobry kurs, choć oczywiście trzeba zrobić więcej. Mówi BBC Katie White z ekologicznej organizacji World Wide Fund for Nature. Ale jest też krytyka. Zieloni i Lewica uważają, że plan i tak nie jest wystarczająco ambitny. Związek kierowców ostrzega. Konserwatyści za bardzo ingerują w wolny rynek. Na tak wielką transformację dali koncernom samochodowym za mało czasu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Tomasz Gorazdowski. Trener Jerzy Brzęczek być może przyćwiczy sobie dziś Hamleta. To może być jego być albo nie być. Po meczu z Włochami nad selekcjonerem zawisły czarne chmury. Gdyby okazało się, że z Holendrami też dziś przegramy w podobnie kompromitującym stylu co w niedzielę, Jerzy Brzęczek może stracić pracę. A przecież rywal równie mocny co Włosi. Mamy następnego przeciwnika, który pod względem stylu gry, wyszkolenia technicznego, zaawansowania taktycznego jest bardzo podobny. My analizowaliśmy ten mecz, który rozegraliśmy we Włoszech, przygotowując się również do tego spotkania, które nas czeka. Te podobizny są bardzo ważne, ale oczywiście najważniejszą kwestią to jest nasza reakcja na to, nasze zachowanie, nasze kreowanie sytuacji po tym słabym naszym występie we Włoszech. Ja uważam, że ta drużyna ma dużo jakości, ale ta jakość w naszym wypadku będzie funkcjonować wtedy, kiedy cała jedenastka będzie w 100% swojej dyspozycji fizycznej i oczywiście tej piłkarskiej. Z piłkarskich wieści jeszcze jedna, bardzo smutna. Zmarł Adam Musiał, były reprezentant Polski w piłce nożnej, jeden z orłów Górskiego, którzy w 1974 roku zajęli trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata w Republice Federalnej Niemiec. Miał 71 lat. W Londynie trwa tenisowy turniej ATP Finals. Drugą serię gier rozgrywa dziś grupa o nazwie Tokio 1970. Aleksander Zwieriew zdążył już ograć Diego Schwartzmana 6-3, 4-6, 6-3. O 21.02 dzisiejszy mecz. Mecz zwycięzców wspomnianego Niemca w pierwszej kolejce ograł Daniil Miedwiediew, a Schwartzmana Nowak Dziokowicz, który przyznaje, że w mecze O2 Arena rozgrywa się w specyficznej atmosferze. Brakuje mi fanów, to jasne. Myślę, że oni są bardzo ważną częścią profesjonalnego tenisa. Dla nich gramy. Mamy nadzieję, że to szybko minie. Jeżeli chodzi o O2 Arena, tym bardziej szkoda, że nie ma tu kibiców, bo to ostatni turniej ATP Finals tutaj. To zawsze było bardzo ekscytujące miejsce, atmosfera była wręcz elektryczna. Ludzie byli głośni i mocno zaangażowani w mecz. Brakuje mi ich. Pewnie nie tylko mnie. Pytanie, czy kibiców zabraknie także podczas Igrzysk Olimpijskich. W tym momencie wydaje się, że nie. Kilkudniową wizytację w Tokio zakończył dziś przewodniczący MKOL-u Thomas Bach. W tym czasie Niemiec spotkał się z przedstawicielami władz Japonii i jej stolicy, a jego głównym celem było zapewnienie nieprzekonanych Japończyków, że igrzyska będą bezpieczne. We are 9 months ahead. Do igrzysk pozostało 9 miesięcy, ale już dziś możemy być pewni, że latem będziemy mieć znacznie więcej narzędzi do walki z COVID-em. Z dnia na dzień pojawiają się coraz dokładniejsze i szybsze testy na koronawirusa. Ludzie poddają się reżimowi zastosowanemu w wielu krajach, no i jest duża szansa na szczepionkę, która pozwoliłaby znacząco podnieść bezpieczeństwo igrzysk, które odbędą się z udziałem kibiców. Znowu o sporcie. Po 21. W nocy pogodnie, jedynie na północnym wschodzie więcej chmur i słaby deszcz. Lokalnie na południu mgłę. Temperatura od 2 do 9 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w centrum i na wschodzie. Może przelotnie padać tylko na południowym wschodzie bez opadów. Termometry pokażą od 8 stopni na wschodzie i w Dolinach Karpackich do 12 na zachodzie i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje! Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit.

Jeśli ktoś czekał na tę nową płytę Joe, to pewnie podobnie jak ja się nie zawiódł. No a jeśli chodzi o nową płytę Józia, tak go nazwała polska ekipa opiekująca się nim podczas jego tournée w naszym kraju. Jeśli chodzi o tę nową płytę Józia, to jeszcze nie mam takiego wybranego i ulubionego utworu z tego albumu, ale lubię sięgać po utwór szósty, zatytułowany Conversation with Alice. Ciao bona masa, jeszcze raz. Szczerze to chętnie posłuchałbym tej rozmowy na żywo, A Conversation with Alice z nowej płyty Joe Bonamassa, ale proszę mi wierzyć, ja głęboko jestem przekonany, że Jeszcze kiedyś będzie przepięknie, jeszcze kiedyś będzie normalnie i spotkamy się znowu z Juziem na koncertach tu w Warszawie albo gdzieś w Polsce, na przykład w Katowicach. Dziękuję Państwu za korespondencję i wspólne słuchanie płyt, a gdyby ktoś z Państwa miał ochotę nawiązać współpracę z Radiem Dziś, to piotr.baron@polskieradio.pl. Są na tej nowej płycie Joe Bonamassy także utwory, które mnie nieco zaskoczyły, na przykład utwór 9. A nie, nie, nie, nie, żebym wybrzydzał, wręcz przeciwnie, bardzo mi się podoba. Powiedziałem tylko, że trochę mnie zaskoczyło. Lubię utwór Lonely Boy z nowej płyty Joe Bonamassa. Juzia, tyle na dziś. Ogłoszenie społeczne. Samotność sprawia, że znikamy, stajemy się niewidzialni. Tak bardzo chciałabym zobaczyć się z kimś w te święta. W tym wyjątkowym czasie nikt nie powinien być sam. Masz moc, aby odmienić święta samotnych starszych osób. Wejdź na www.podarujwigilie.pl i dołącz do akcji Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Podarujwigilie.pl. Niech te święta będą pełne bliskości. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na mojego radiowego kolegę w Działoszynie, który podpisuje się jako rock metalowa serce zawsze mogę liczyć i dzisiaj nasz słuchacz przypomniał mi, że już niebawem za godzinę polska reprezentacja piłkarska zmierzy się w meczu z Holandią. No po tym, co ostatnio widzieliśmy, a nie chcę tu narzekać, ale co widzieliśmy w meczu z Włochami, chyba troszkę jesteśmy zaniepokojeni, bo reprezentacja Holandii jest przeciwnikiem wymagającym. Ściskam kciuki i mam nadzieję, że dzisiaj panowie zagrają lepiej, a przede wszystkim opanują środek pola i będą wysyłali jakieś dobre sygnały, a przede wszystkim piłki w stronę lewego i lewy być może wreszcie pokaże, że w reprezentacji Holandii też można strzelić bramkę i wygrać z nimi. Przypomniało mi się to, jeszcze o tym powiem, bo mi się przypomniało, mecz na Stadionie Śląskim dawno temu, wtedy to jeszcze były Orły Górskiego. I przypominam sobie, że przed meczem w prasie śląskiej pokazał się taki artykuł zatytułowany "Nie boimy się pomarańczowego diabła". No to dziś pozostańmy przy tym tytule "Nie bójmy się pomarańczowego diabła". Trzymamy kciuki za reprezentację Polski. W programie Trzy Wymiary Gitary mam dziś ten komfort, że jest tylko mikrofon, radioodbiornik po drugiej stronie państwo, no i płyty w walizeczce, a teraz z tej walizeczki nowa płyta Bossa, bo też ją potraktowaliśmy troszkę po macoszemu. Zasięgnąłem opinii, bo chciałem wiedzieć, jak inni odbierają tę nową płytę. Porozmawiałem z wielkimi fanami Bruce'a Springsteena, z Mariuszem Owczarkiem. Mariusz powiedział mi na pytanie, co sądzisz? Powiedział, jestem nieobiektywny. No i jeszcze zadzwoniłem do Agaty Karczewskiej, która także jest miłośniczką jego talentu. Zapytałem, co sądzisz? Jestem nieobiektywna. Ja nieobiektywnie powiem, że od pierwszego utworu, a od tego teraz wyjdziemy, płyta mi się podoba, pierwszy utwór fascynujący. Big black train coming down the track, blew you whistle long and long. One minute you're here, next minute you're gone. I lay my penny down on the rails, the summer wind sings its last song. One minute you're here, next minute you're gone. Baby, baby, baby, I'm so alone. Baby, baby, baby, I'm coming home. Autumn carnival on the edge of town, we walk down the midway on and on. One minute you're here, next minute you're gone. I thought I knew just who I was and what I'd do, but I was wrong. One minute you're here, next minute you're gone. Red River running along the edge of town, on muddy banks I lay my body down, this body down. Footsteps crackling on the gravel road, stars vanish in a sky as black as stone. One minute you're here, next minute you're gone. One minute you're here, next minute you're gone. One minute you're here, dlaczego tak bardzo spodobał mi się ten utwór otwierający nowy album Bruce'a Springsteena? Dlatego, że to wszystko, co mówię, to dla mnie tak jest. To wcale nie musi tak być. Słyszę w nim głęboką dojrzałość Bruce'a Springsteena, a poza tym to jest takie moje przypuszczenie, że w tym utworze jest taka zapowiedź tego, że Bruce, jego głos, jego gitara będą nam towarzyszyły jeszcze przez bardzo wiele lat, a nie ukrywam, że to mnie bardzo cieszy. Z tej nowej płyty utwór, który wybieram zawsze do przesłuchania, jest zatytułowany The Power of Prayer. Power of Prayer. To był Bruce Springsteen z nowej płyty. Ciekawe, jakie utwory i czy wybierze Agata w najbliższy wtorek, bowiem w najbliższy wtorek wspólnie z Agatą Karczewską poprowadzimy audycję w tonacji trójki. Ale na razie trzy wymiary gitary. Dziękuję wszystkim Państwu nawiązującym współpracę z programem trzecim. Między innymi panu Robertowi, który napisał tak. Na pewno należę do bandy pańskich słuchaczy i wszystko jedno, jak ta banda jest duża. Pozdrawiam wciąż tej samej wsi w pobliżu Trójmiasta, pan Robert. Panie Robercie, rock'n'rollowa piątka i proszę z nami jeszcze zostać, dlatego że jeszcze kilka utworów przed nami i informacja dla słuchaczy, którzy domagali się premiery nowej płyty Lunatic Soul. Dziś w naszym spotkaniu, na zakończenie spotkania, przyjrzymy się fragmentowi tej płyty, a płyta jest fascynująca i piękna. Na razie jednak Philip Sainz. Philip Sainz. Nie będę już nadużywał tego, że jeden z moich ulubionych gitarzystów, bo wszystkie płyty, które wybieram do wspólnego słuchania, są ulubione, no ale teraz naprawdę jeden z ulubionych artystów, nie żyjący już niestety, Alvin Lee i jego kompozycja pod znamiennym tytułem Listen to Your Radio Station. Station, coolest music across the nation. Alvin Lee, listen to your radio station. Na z radiem, co powszechnie wiadomo, jest tak jak z pudełkiem czekoladek. Nigdy nie wiadomo, na co się trafi. Nigdy nie wiadomo, co wymyśli zespół Steve Miller Band. Czas nam się kurczy, wystarczy jeszcze na dwa utwory i to będą dwa utwory z nowej płyty Lunatic Song. We'll be right back. na tyle ładne i na tyle, jakby to powiedzieć, oplatające są te dźwięki na nowej płycie Lunatic Soul, że kto wie, czy to nie będzie moja ulubiona polska płyta w tym dziwnym 2020 roku. To były trzy wymiary gitary. Iwanka Kunewa, Aleksandra Kaszkowska, Piotr Baron. Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie listy, za obecność, za współpracę i życzę czego? Zdrowia i dobrych emocji dziś wieczorem. Do usłyszenia.